مرکز کی ترکیب میں نہیں ہیں، وہ سب امامہ بھی مانتے ہیں، رات بھر محفلیں بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اور ان علاقوں کے نگراں کے لیے ان کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ دیکھو، ترکیب کا جو نہیں ہوتا نعت خوان، اس کے لیے اگر وہ اتار ہی ہے تو کم از کم اس کو اتار کی تو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ بیچارہ وہ فیوز و برکات جو طریقت کے اس سے محروم ہو جائے گا. اس کے لیے اس اتاری کو اتار کی تاکید ہے کہ وہ دو گھنٹے والی جو ترکیب ہے عشاء کے بعد والی، کہ دو مہینے میں عشاء کے بعد والی نعت خوانی کی ترکیب میں رہے، جو گیارہویں بارہویں شریف میں اجازت ملی. اس کے علاوہ وہی دن والی نعت خوانیاں وہ ضرور اس میں شریک ہو، وہ ساری ساری رات اور فجر اور یہ جو آدھی رات تک یہ لگے رہتے ہیں، اتار ان سے سخت ناراض ہے، اتار کا فیض ان کو شاید نہیں مل سکے گا. لیکن اتار ناراض ہے، اتار امن چاہتا ہے، اتار چاہتا ہے سب تہجد پڑھے، اتار چاہتا ہے سب فجر پڑھے، اتار چاہتا ہے کہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں اور اشراق پر چاش پڑھیں، حج اور عمرے کا ثواب لے کر پلٹے. اگر اتار یہ برا کر رہا ہے تو اتار کو سمجھا دیا جائے، اور اگر آپ کا ضمیر بھی آپ حمایت کر رہے ہیں کہ اتار جو کہہ رہا ہے وہ ہے درست، تو پھر اتار کی ماننے میں نفس ہی تو رکاوٹ، اور کیا رکاوٹ. مرکزی نعت خوان اپنی اصطلاح نہیں ہے، دیکھیں چٹھی والے نعت خوان ان کو بھی وہی دن کی نعت خوانی، جو رات کو اس طرح کرتا ہے وہ نافرمان ہے، اور اگر اتار ہی ہے تو پھر وہ طریقت کے فیض سے تو محروم رہے گا نا، نافرمانی کر رہے ہیں اتار کی. بلکہ کسی بھی دعوت اسلامی والے نعت خوان کو اس طرح راتوں کو ساری ساری رات محفلیں جمانے کی اجازت نہیں، الا بڑی رات یا جو بھی مدنی مرکز کی طرف سے کوئی سی اجتماع ذکر و نعت ہو تو وہ اس سے مستثنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.